السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أما بعد، أكم شكر الله سبحانه وتعالى na kustaka sala na salam zimuendee mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Tunaendelea na risala yetu ya usulu da'wat as-salafia ya Sheikh Abdul Salam bin Barjas ibn Nasir Al Abdul Karim rahimahullah. Na leo tunaanza al-aslu thani, msingi wa pili, ambao anasema muallif rahimahullah al-hirsu ala tatbiqi al-amali lil-islam. Msingi wa pili ni kutilia umuhimu jambo la kuthabitisha, yani mtu baada ya kusoma anahitaji tatbiqi al-amali, atabitishe ile elimu yake kwa matendo, atende kama jinsi ambavyo alivyosoma. Ambapo msingi wa kwanza katika msingi ya da'wa salafia ilikuwa ni kutilia umuhimu jambo la kutafuta elimu ya sheria na kuifahamu dini. Kama baada ya kusoma na kuijua dini, mtu anatakiwa apupie kutenda, afanye yale ambayo aliyosoma, afanyie kazi. قال رحمه الله هذا الحرص يشمل الحرص على العمل بالواجبات الشرعية. أسمى بباهي إن كسانيا متوك ببيا كتدا لما تندو يا لازيمة يا واجب الشرعية كالصلوات الخمس كما بيل كسال سلطانو وبر الوالدين نكوا فنيا ويما وزازي وويلي wa nahwu dhalik, na mfano wa hayo. Haya yote haya ni katika yale mambo ambayo ni wajibu kwa Muislamu kuyafanya. Kama yashmalu aidan alhirsu ala alamali bisunna, kama pia hirsi pia inakusanya ile hirsi au pupa ya mtu kufanyia kazi mambo ya sunna, kama vile kuachia ndevu, kadhalika vile vile kuvaa mavazi ya Kiislamu, kwa mwanamke kujistiri mwili mzima, nika uso wake na nguo yake, kadhalika kwa mwanamke. Mwanaume kuvaa mavazi yaliyokuwa hayavuki kundo mbili za miguu, na pia vile vile avae mavazi mapana. Mavazi zuri ni kujilazimisha mwanamume kuvaa vazi la kanzu. Hii ni katika sunna ya Mtume sana. وإحيائها بين الناس ما استطاع المسلم إلى ذلك سبيلا. نا كم باسا مسلم أحيش أجتاهد كحيش سنة كواتو، يعني كوكيفانا نكو تفنديشا كوكي تكيليز إحيائها بين الناس كوكيحيش سنة كواتو ما استطاع المسلم. هل يوتي أمبايا نعويزا Muslim kufanya hivyo kwa njia yote ambayo anaweza Muislamu kutumia ili jambo hilo liweze kufanyika, ili jambo la kutekeleza sunna. Kwa katika jamii, mtu akishasoma basi anatakiwa jitahidi kutekeleza sunna na kuitabikisha kwa njia yote anaweza. Ala fan nawafil wal witr wa qiyamul layli wa siyam at-tatawwu, sema hakika ibada za sunna za nawafil walwitru na sala ya witri pia mulail na kisimamo cha usiku wa siyamu tatawu na somu za sunna Alhamisi na Jumatatu ya mulbid wa alinfaq, kadhalika pia kutoa sadakat wa nahwihi, na mfano wake, yani mfano haya matendo. Yahrusu ala alqiyami bihi, yampasa mtu ajitahidi kupia juu ya kuyatendea kazi au kuyasimamia mambo hayo na kuyatenda. Yakulu Abu Abdurrahman As-Sulami rahmatullahi ta'ala alayhi, anasema Abu Abdurrahman As-Sulami Allah amrehemu, hadathuna allazina kanu yukriuna na al-Qur'an, kwamba walituhadithia walimu zetu ambao walikuwa wakitusomesha Qur'an, yani as-sahaba ambao ni masahaba, annahum kanu yastaqri'una min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kwamba wao walikuwa wanasoma Qur'ani kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa kanu idha taallamu 10 ayati, masahaba walikuwa wakishajifunza aya 10, lam yukhallifuha hatta ya'malu biha fiha, ya'malu bima fiha min al-amal, hawavuki hizo aya 10 kwenda 11 na kuendelea mpaka wahakikishi wamefanyia kazi yale ambayo yanaamrishwa ndani aya hizo. Na amejiweka bana yale yanayokataza ndani aya hizo. Qala fata'allamna al-Qur'ana wal-amala jamia, kwa kitendo hicho kikasababisha tujifunze Qur'ani na kadhalika pia tufanyie kazi hiyo Qur'ani. Matendo yote haya kujifunza na kutendea kazi yote yalikuja kwa wakati mmoja, sababu wakisoma Qur'ani hawakuwa wakivuka, isipokuwa walikuwa wanajitahidi kufanyia kazi kila wanachokisoma kabla ya kuvuka zile ambazo zile aya chache walizosoma. Qala fa hadha huwa almanhaju salaf, sema hii fa hadha huwa manhaju salaf, sema hii ndio manhaji ya salafu salih rahmatullahi alayhi majma'in, yaqrinuna alilma bil amal, walikuwa wanaunganisha elimu na matendo. Antum ayuha tulab alail, nyinyi mnatakiwa mjitahidi kuunganisha maneno yale ambayo mnayosoma na matendo yenu, viendane pamoja, sionekane nafanya kinyume na yale ambayo unayosoma. Fahadha huwa manhaju salaf rahmatullahi alayhim ajma'ina yaqrinuna al-ilma wal amal bil amal, li'anna al-amala bil ilmi, kwa sababu matendo yaliyojengeka kwa elimu, yukhallisu min al-wa'idi shadid, yukhallisu yanamfanya mtu aepukane na adhabu kali, almutarattabu ala tarki al-amali al-wajib, adhabu ambayo imewekwa kwa ajili ya wale ambao wanaoacha kufanya matendo ya wajib, kama ilivyokuja katika kauli ya Allah tukufu, ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alu kabura maktan inda Allah an taqulu ma la taf'alu, Allah anawaita wale walioamini, enyi mlioamini, mbona mnasema yale ambayo hamtendi, kabura maktan inda Allah, kitendo hicho kimekuwa ni kitendo chenye kumghadhibisha sana Allah subhanahu wa ta'ala. Antakulu ma la tafaluna, kwa nyinyi kutenda kusema yale msiyoyafanya. Kwamba kinachotakiwa kwa mtu ajitahidi kila anachokisema akitende, ili asipate ghadhabu za Allah subhanahu wa ta'ala. Wali anna al-amala bil ilmi fihi al-fikak ani sifati al-mamqutati allati wasafa Allahu biha al-yahuda fi qawlihi azza wa jalla, mathal alladhina humilu at-taurata thumma lam yahmiluha kamathali al-himari yahmilu asfara bisa mathalu al-qaumi alladhina kadhabu bi ayati Allah wallahu la yahdi al-qawma adh-dhalimin. Wa li anna al-amala bil ilmi, na kwa sababu kufanyia kazi elimu, fihi al-fikaku an as-sifati al-mamquta, kufanyia kazi elimu, kitendo hichi kinatenganisha mtu akae mbali, yani kinamfanya mtu akae mbali na sifa mbaya. Sifatu mamkuta ni sifa mbaya, sifa ovu, allati wasafa Allahu biha al-yahuda, sifa ambayo Allah amewasifia Mayahudi kwa sifa hiyo, katika kauli ya Allah ndani ya suratul Jumua aya 5, Allah anasema mathalul ladhina humilu taurata, mfano wa wale ambao waliobebeshwa Taurati, ambao ni wale wafuasi wa Nabiiullah Musa alayhi salatu wassalam. Thumma lam yahmiluha, kisha wakawa hawakuibeba, imana hawakutendea kazi yale ambayo yaliyokuwa yanasemwa ndani ya Taurati. Anasema mfano wa watu hawa, kamathali alhimari, ni sawa na punda, yahmilu asfara, anayebeba mizigo, hajui kilichobebwa ni nini. Anabeba vitabu, hajui elimu iliyomo humo ni elimu gani. Ni samathalul qaumi alladhina kadhabu bi ayati llah, mfano mbaya kabisa wa watu ambao, yani huu ni mfano wa watu ambao waliokadhibisha maneno ya Allah, waliokadhibisha ayati llah, aya za Allah, ishara na alama za uwepo wa Allah. Wallahu la yahdi alqawma adh-dhalimin, na Allah hawaongozi watu madhalim. Kwa hiyo bado muallif rahimahullah ta'ala anaonyesha ubaya wa mtu kutambua kisha akashindwa kufanyia kazi kile alichotambua. Wa fil amali bil ilmi al-usulu ila al-ghaya al-manshudatu bi talabi al-ilm. Kadhalika pia katika kufanyia kazi elimu, yani mtu baada ya kusoma akafanyia kazi elimu yake, al-usulu ila al-ghaya, ni miongoni mwa sababu za kufikia malengo, al-manshudatu, yale malengo ambayo yanayotafutwa wakati unapotafuta elimu. Nyote hapa tulabi na elimu mnasoma, kinachotafutwa katika kusoma kwenu ni elimu. Wazi? Na elimu mnayotafuta, mnataka muhakikishe kupata yale matamanio yenu ambayo mnayoyatafuta. Yaani kuna matamanio mnayotamani muwe. Hivi talibu ilmi sharia anatamani awe nani? Anatamani awe dai. Unaona? Ukichukuliwa hapo ukapelekwa Lubabala kwenda kufanya dawa. Sawa? Baada ya kuwa umeonekana unaweza kuwalingania watu wa Lubabala, Kagongo, ya Ziwani, ili ufike lazima utembee kwa mguu dakika 45 mpaka saa. Umepanda mlima, umesimama hivi, mlima wenye mawe, lazima ujizuie ndio uweze kushuka. Na wakati wa kupanda lazima ukakamae. Sasa chukuliwa, unaambiwa Abdurrahmane, amri unatakiwa ukafanye dawa Kagongo. Ukienda kule utaifanyia kazi elimu ile ambayo uliochua, wala uko uchache watu wale wanaweza. Sheikh anasema wa fil amali bil ilmi al-wusul ila al-ghaya, tunamfikisha Abdurrahman kwenye lengo lake analolitafuta kwa kwenda kufanya dawa huko. Wazi? Kwa maana hiyo talibu ilmi sharia hataki kutumwa sema kafanya dawa awe mzito, au labda atangulize mablagha, atangulize fedha kwamba bana mimi nikienda kule mshahara shingapi. Huyu si talib ya ilmu. Akhlaq za talib ya ilmu anatakiwa aende, kishaambiwa wakati huo huo anakwenda. Taki kuuliza Sheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala, miaka hiyo tumeona alivyoweza kuwatuma vijana wengi katika vijana wake. Hawa sasa vijana, lakini mashekhe wakubwa tu ambao waliotumwa maeneo tofauti tofauti. Baadhi yao walitumwa Kenya, baadhi yao walitumwa Burundi, baadhi yao walitumwa Mombasa, baadhi yao walitumwa Tanzania na maeneo mengineyo mengineyo mengi sana, ambao hawa walikuwa mabosina wakitoka katika masomo wanakwenda moja kwa moja katika miji isiyokuwa ya kwao wakiwa ni wageni huko. Lakini hao ndio ambao waliweza kufikisha dawa tu salafia katika miji yetu hii, walipoacha athari ya tauhidi. Ikawa athari ile imewaathiri Waislamu katika miji hiyo, ambapo miaka hiyo ya nyuma ya 70 miaka 60 takriban walikuwepo akina Sir Kamaluddin ambao walitumwa kutoka Saudi Arabia kuja maeneo ya Burundi, kutoka Burundi kuja maeneo ya Mombasa mpaka kurejea baada ya dawa, ambao walifanya kazi ya dawa na kueneza dawa ya sunna katika miji hii, ambao athari kutoka mji kuja kwenye mji mwingine imekuja kupatikana baada yao, lakini tayari waliacha sumu katika miji ile. Na maana wakakuta katika miji yetu hii dawa watu wameifahamu sunna mapema sana kwa sababu ya athari watu hawa. Kwa leo ukitoka sehemu kwenda sehemu nyingine, yani ukishasoma ukatoka sehemu kwenda sehemu nyingine kwenda kuifanyia kazi elimu, basi ujue katika kufanya hivyo unaweza ukafikia lengo lako la wewe kusoma hii elimu ya kisheria. Kwa maana akasema wa fil amali bil ilmi al usulu ila al ghayati al mashuda, nasema katika kufanyia kazi elimu ndio utafikia yale malengo ya unayoyatafuta, utahakikisha yale malengo unayoyatafuta. Wengi katika tulabu la ilmi na hasatan wale wanaosoma katika vyuo vya kihizbi na bid'a hawafikiagi malengo wanayoyatafuta, kwa sababu hawa huwa wazito sana kufanyia kazi elimu. Wazi sawa, neno al-manshud maana yake ni matlubu tahqiquhu bi raghbatin muliha, ni kitu ambacho mtu anatakiwa anatafuta zaidi, anahitaji zaidi kuhakikisha, kukihakikisha kwamba kimepatikana akiwa na matakwa yaliyokuwa ya juu kabisa, akiwa na haja iliyokuwa ya juu kabisa. Wadhalika qala al-Fudhayl ibn Iyad rahimahullah, asema Fudhayl ibn Iyad Allah amrehem, la yazalu al-alimu jahilan bima alim hatta ya'mala bihi, mwanawachuoni hata acha kuwa mjinga kwa kile alichokijua mpaka akifanyie kazi. Fa idha amila bihi kana alima, anapokifanyia kazi kile alichojifunza hapo sasa ndio anakuwa mwanawachuoni. Akhrajahu al-Khatib al-Baghdadi fi Iqtida' al-Ilm al-Amal. Fadawa tu salafia, sasa tunarudi katika msingi dawa yetu hii, dawa salafia tuna bihadha al-asli wa tar'a, inatilia umuhimu msingi huu na inaulinda dawa salafia. Ndio maana utakuta katika kila mji, katika kila mkoa, katika kila wilaya, katika kila kijiji ukifika kukiwa kuna kituo cha dawa salafia, hautokwenda kwenye kituo kile siku ya kwanza, siku ya pili, sio, kwa utakuta kuna darasa. Utakuta kuna darasa kuanzia level ya watoto wa raudha mpaka watu wazima wazee. Utakuta maduat ima, kama hakuna darasa kuna muhadhara, kuna mkongamano, kuna daurati, seminar na mfano wa hayo. Hizi ndio alama za dawa salafia, na salafi yoyote anajulikana anapofika katika mji, anajulikana darasani. Kwa katika mji msafiri, labda amesafiri kwa ajili ya kazi zake za kibiashara huko, atakaa siku tatu, siku nne, akifika mji fulani anauliza, jamani, hapa kuna kituo cha salafi? Kwa sababu yeye anajua kabisa msingi wa mimi kubaki kuwa salafi ni kusoma, ni elimu. Kwa pamoja na kwamba ni mfanyabiashara, anauza mahindi, anauza vitenge, anauza kadha, anauza kadha, basi akifika ataweka mzigo wake, atatafuta wateja, jioni ataanza kutafuta, jamani, nionyesheni kituo cha salafi. Kama pale yeye ni mgeni, atawapigia watu ambao huko walikotoka, jamani, nipo sehemu fulani, nielekezeni kama kuna mtu anafahamu katika kituo hiki kwamba kuna masalafi, kwa sababu anajua akifika tu kwenye kituo cha salafi atapata kuendeleza ile ladha ambayo ndio imemjenga yeye katika misingi hiyo. Ndio maana akasema fadawatu salafia tuna bihadha al-asli wa tar'a, dawa salafia msingi huu inatilia nguvu sana na kuulinda. Watahussu nasa ala linshighari bihi, na dawa hii inawahimiza watu juu ya kushughulishwa, yani kushughulikia msingi huu, msingi wa kutafuta elimu na msingi wa kufanyia kazi elimu. Na huwezi kukuta mtu ambaye yupo katika dawa salafia kisha akawa ameacha kusoma, lakini pia baada ya kuacha kusoma au akawa amesoma, yani mmoja kati ya mambo mawili, au ameacha kusoma au akasoma halafu akashindwa kufanyia kazi kile alichokisoma. Ndio maana utawakuta masalafi wanafanana, ana yote ukifika utamkuta salafi hana ile mikhalafati ya nje, hana ile mikhalafati ya mara moja, tukimwona huyu ana salafi, kifa anta salafi fin lihya fin nisfi saq fin qamis fin taqiya feni ya imama, hivi vya kawaida tu ambavyo kumwangalia mtu halasi ushamjua. Ah yana anaweza kavaa suruali, lakini suruali ikawa ni katika misingi ile ya dini. Mbona suruali yenye kumbana, lakini pia wakati huo huo sio suruali ni kuburuza. Eh, masala ya wapigi mikanda nje wakaonyesha maungo yao ya nyuma. Sababu wakati mwingine wanaume wana maungo ya kutamanisha wanawake, kwa kichomeka anakuwa anawashawishi wanawake. Afanye hivyo nangura katika misingi ile ile ya sawa sawa. Anajihifadhi katika misingi ambayo anaishi humo humo, sawa awe amesoma kiwango kikubwa au amesoma kiwango kidogo. Ule msingi wake unabaki vile vile katika utendaji wa yale ambayo aliyasoma kwa kiwango chake. Asema fa inna linshighala bil amali anfa'u min alinshighal bima la fa'idata fihi min kalami mubahin na hidhari. Hakika kujishughulisha mtu kwa kutenda matendo mazuri inamnufaisha zaidi kuliko kujishughulisha na yale yasiyokuwa na faida ndani yake, min kalami mubahin na hidhari, kama vile kuongea maneno ya mubah, maneno ya halali. Kwa mtu anaweza kakaa labda katika vijiwe tu wakaongea maneno ya halali ambayo yanafaa kuongelewa, ya kubadilishana mawazo ya kawaida. Huyu tunasema hana dhambi kufanya hivyo, hana makosa. Lakini kama angejishughulisha muda wake akakaa darasani akasoma, angekuwa amefanya jambo zuri zaidi kuliko kuliko kukaa tu katika darasa katika kikundi au kijiwe cha watu kuongea maneno ya kawaida. Au kama angetenda mazuri, angetenda yale ambayo yaliyo yenye kuinufaisha umma na kunufaisha na kumnufaisha yeye, kwa amefanya jambo zuri. Na mfano wa hayo kisha akasema rahimahullah, falau anna shababana wafakahumullahu ta'ala, lau kama vijana wetu Allah awafikishe, qamu bihadha al-asl haqq al-qiyam, wangeusimamia huu msingi wa kusoma na kufanyia kazi yale waliyosoma, ukweli wa kusimamia, la salimu min alwuqu'i fi kathirin min al-umur, wangesalimika sana kuingia katika mambo mengi, allati laysat min khasaisihim, mambo ambayo sio katika hususiati zao. Yani wangesalimika na mambo yasiyowahusu. Leo hii mtu anaingia katika mambo yasiyomhusu kwa sababu tu ya kuto kujishughulisha na kusoma na kutokujishughulisha na kufanyia kazi kila chikisoma. Walati alishtighalu biha madhiyatun lilwakti, na angesalimika na mambo ambayo kushughulika nayo ni kupoteza wakati. Alishtighali bitatabui siyasati, kama vile mtu kushughulika na jambo la kufuata mambo ya siasa. Watu wanakaa katika vijio vyao, vibarazani kwao, wanaongelea mambo ya siasa, unamkuta huyu ni chama hiki na huyu ni chama hiki. Leo hii angalia jamii ilivyo athirika na mambo ya mipira, huyu timu hii, huyu timu ile. Angalia, hautopata vijana 10 isipokuwa utapata wawili au watatu wamevaa fulana za timu hii au za timu ile. Hapo bwana, tutaonyesheni kesho, tutaonyesheni kesho kutwa. Haya mambo yameathiri jamii yetu kwa kiwango kikubwa sana, ambapo hawa watu lau kama wangewekeza nusu ya vile walivyowekeza katika fikra zao na muda wao, wakawekeza katika elimu na kutendea kazi elimu, umma ungenufaika sana, bali wangenufaika na nafsi zao katika yale ambayo wangeyafahamu katika dini yao. Lakini ukifika wakati wa karibu na siasa, unakuta watu wanagombana, huyu anamchongea huyu, huyu anamtukana yule, wama ila dhalik, mambo yanaharibika. Waislamu wanaingiza mpaka msikitini siasa, hajulikana kabisa shehe yule ni shehe wa chama fulani na waumini wake ndio wachezaji wake, na huyu anaonekana shehe, huyu shehe wa chama fulani, hasa katika misikiti ya kihizbi na misikiti ya watu wa bid'a. Haya mambo yanafahamika, yanafahamika kabisa kwamba hapa atakayefanywa kampeni ni fulani, na huenda akaja mpaka mwanasiasa msikitini akapewa maiki kama hivi, akaongea na waumini, akapiga kampeni zake na akaondoka, na watu wakabaki wameambiwa kwamba mtu fulani ndiye mtu wa kumchagua. Hili jambo ni jambo baya kabisa. Kwa nini hizi kampeni zinaingia misikitini? Hayana ni katika ile ile hali ya kusuu. Wale walimu wasiokuwa na tabia ya kufundisha, wasiokuwa na tabia ya kuibana hii mimbar, kuipa kazi maalumu iwe haina muda wa kukaa mtu asiyejua dini, ndio huo huo wakati huo anaingia mtu wa design hiyo na kuingiza mambo ambayo yasiyokuwa na nafasi katika vituo kama hivi. Kwa hiyo tunasema akijitahidi mtu kushughulisha wakati wake na kusoma na kutendea kazi yale ambayo aliyosoma katika elimu ya kisheria, atasalimika na yale ambayo huenda yangempotezea wakati, kama vile kufuatilia siasa, toka da'wati ila tafakuhi fiha, na kuwaita watu waje waifahamu siasa. Huwa kuna baadhi ya watu wamekaa katika vibaraza na vigenge vya kahawa na tangawizi, kazi yao wao ni kutoa darasa la watu kuifahamu siasa. Mimi nimeona haya katika nchi ya Kenya. Kenya, kama haujui siasa, wewe si Mkenya. Abada. Hauwezi ukawa Mkenya ukawa hujui siasa. Kila Mkenya lazima asome gazeti. Akiwa hana pesa ya kununua gazeti, basi atakwenda kwenye banda la kuuza magazeti, atasoma magazeti yote pale pale kwenye banda. Na sasa hivi hii nasema ni miaka hiyo ya 2000 na kurudi nyuma, sasa hivi kumekuja magazeti kupitia mitandao ya kijamii. Ukiingia Twitter utasoma magazeti yote. Ukiingia Facebook utasoma magazeti yote. Ukiingia Instagram utasoma magazeti yote na mitandao mingine. Sasa kuna watu kazi yao ni kuwalingania watu waijue siasa. Unajua kilichotokea leo? Unajua kuna habari gani zinazoendelea sasa hivi? Unajua Deutsche Welle wamesema nini? Unajua CNN wamesema nini? Unajua BBC wamesema nini? Unajua Al Jazeera kuna jambo gani limetokea? Hebu tuambie habari zilizotokea jana kuhusiana tukio fulani. Mwanadhali kadawa anasema wakadawa ila tafaqi fiha li jamii. Tena watu wanalazimisha swala la kujua siasa liwe la watu wote. Na kwamba kutokujua mambo ya kisiasa, hiyo ni aibu kwako wewe. Na watu wakwambia mfuatilie mtu fulani ana makala nzuri nzuri zinazoelezea masuala ya siasa yanaendelea katika nchi fulani. Gabon kumetokea jambo fulani, sehemu fulani kumetokea jambo fulani, kama ladhani. Asafahadhi al-umuru amthalaha laysat ila talibi al-ilm. Anasema mambo haya na mfano wake si mambo ambayo yanatakiwa awe naye mwanafunzi anayejifunza elimu ya dini. Wa inama hiya min ikhtisasi ulati al-amr. Haya ni mambo ambayo yanahusu wanasiasa na viongozi. Wanasiasa ndio watakiwa wafuatilie mambo yao. Viongozi ndio watakiwa wafuatilie mambo yanavyoendelea ulimwenguni. Kisha akasema au maniunibunahu, au wale ambao wanao manaibu wao, manaibu wa ulati umuri, mawaziri, wakurugenzi wa idara fulani fulani, mabalozi, makansela, sawa, na watu wengine wanaofanana na hao ambao watakiwa wajue mambo ya siasa ni mapolisi, watu wa jeshi, majeshi mbalimbali, ambao hizi ni fani zao katika kazi zao, wanatakiwa wafahamu mambo kama atenao fahamu kwa wingi zaidi, wafahamu kwa kiwango cha ndani zaidi, ili waweze kusimamia vizuri zile sekta zao. Kisha akasema shekhe, asema walamma iktahamaha fi'amun min ash-shabab. Haya mambo ya siasa na mfano wake na mabipira yalipoingiliwa na kikundi cha vijana, yani al-iktiham ni dukhulun ghayr qanuni, dukhulun ghayr qanuni ni mtu kuingilia kitu bila utaratibu fulani. Yani leo hii anatokea tu kijana miaka 8-9 na yeye amevaa fulana ya siasa, ama siasa fulani, au amevaa fulana ya timu fulani, basi almuradi hajui hata kinachoendelea ni nini. Anakuwa mtoto huyu yatarara katika mambo haya ya kisiasa, yatarara katika hii michezo ya kipumbavu, anakuwa katika mazingira kama haya. Huku ndio kunaitwa al-iktiham. Yani ihtiham katika lugha ya Kiarabu ni mtu kuingilia jambo lisilomhusu, lisilokuwa katika miliki yake, bila utaratibu, bila idhini, bila chochote. Hasa hapa ametumia lafzi hii shekhe kutokana na hali ilivyo. na walamma qtahamaha fi'anu minan nas minash shabab, vijana wengi walivyovamia mambo haya, wanazalu anfusahum manzilata waliyil amr fiha bana jahlu, na wakawa na manzila yao wameiweka ni sawa na viongozi, ni sawa na wanasiasa. Ukakuta mtu hajui, hana mbele hana nyuma, na yeye anakaa na mkosoa kiongozi. Ukimuuliza alishia darasa la ngapi, alishia darasa la pili na nusu. Na alipofika darasa la pili mwezi wa sita, akashindwa kumaliza miezi sita mpaka mwezi wa 12. Kashindwa sasa, na yeye amekuwa anasema rais anatuzulumu. Rais amekula mali yetu. Rais anataka kuuza nchi yetu. Angalia haya mambo. Ambapo haya mambo yanapelekea watu kufanya thaurati, yanapelekea watu kufanya maandamano, yanapelekea watu kuingiza nafsi zao katika matatizo, ima kupotea kabisa, yani kupoteza uhai wao, au kupoteza viungo vyao, au kuingia katika sehemu zisizofurahisha, sehemu zisizokuwa nzuri, katika majela na mfano wake. Anasema wanazalu anfusahum manzila tawaliil amri fiha bana jahlu, hapa ndio ujinga wao ulibainika na kudhihirika. Wa dhahara hirafu, na ukawa umedhihirika, wakawa umedhihirisha, ukawa umedhihirika ule kupinda kwao. Wa kharaja zalaluhu, na yale makosa yao yakawa yameonekana, yametoka fi hadhihi alqadaya, katika hizi kadhia, yani kadhia za siasa na michezo yenye kupumbaza. Lima, kwa nini? Li annahum, kwa sababu yani lau kama mtu angekaa huko akasomea siasa, kisha baadaye akaja akawa mwanasiasa mzuri huko, kwa watu wenye siasa pia wangemhimidi, yani wangemshukuru. Hapo vijana ambao wamesoma huko, wakaendelea huko, wakaenda vyuo vikuu huko wakajifunza siasa, wakawa ni wanasiasa za siasa zao huko wanasiasa wakamhimidi. Bimana akaja akawanufaisha, akaja akawasaidia katika hizo siasa zao. Wazi? Lakini hawa vijana tunasema sisi hapa ni wale ambao hawanufaishi hiyo siasa, bali hata huku kwetu kwenye dini wamepata hasara. Kwa tunasema kwa nini watu hawa umedhihirika ujinga wao? Kweli ujinga umedhihirika. Leo hii ukiingia ukasoma kwenye mitandao ya kijamii, utakuta watu wengi kazi yao ni kutukana. Ima anatukana mwenzake, ima anatukana jamii tu, ima anatukana viongozi, na wakati mwingine anajitukana yeye mwenyewe. Na wakati mwingine mtu anayeamua tukuandika tusi ambalo namrudia yeye mwenyewe, bali wakati mwingine anamtukana babake, bali wakati mwingine anamtukana mamake. Namna gani ujinga huu uliodhihiri? Lesh anasema muallif rahimahullah, لأنهم إنما يعتمدون على قصاصات أو قصاصات الجرائد. Kwa sababu wao marejeo yao wanarejea kwa hawa wenye waandishi wa magazeti, wahariri, ambao mtu anakaa chumbani anatunga story. Story ile anamuingiza mwanasiasa, anamtoa, anamsafisha, anamchafua. Sawa? Story ile anamtafuta mtu maarufu, anamtoa, anamuingiza, anamchafua, anamsafisha, anamtoa. Yaani yule ambaye anahisi maslahi yake anaweza akapatikana hapo, anamsafisha, na yule ambaye maslahi yake anaona hapo hayatopatikana anamchafua. Yule aliyoandika hamjui, hajui manhaji yake, haijui dini yake, hajui msimamo wake. Na hasatan wale ambao wanaotarajia, wanaowategemea sana, wale wanaoandika visa ndani ya magazeti ya kando, magazeti ya Kiingereza yanayotoka nchi tofauti tofauti huko za magharibi, jaraidul ajnabiyya wal idhaati alkafira, na magazeti na idhaa za makafiri ambazo maalum zinafahamika, ambazo hizi zikieleza hata kama ni siasa, basi zitakuwa na mrengo wa kutaka kuchafua Uislamu. Hata kama si kuchafua Uislamu, zitakuwa na mrengo wa kutaka kuharibu afkari za Waislamu, afkari za vijana, kutaka kuingizea mambo yaliyokuwa machafu. Leo hii angalia hapa nyuma, nadhani miezi sita au mwaka uliopita, kulikuwa na wimbi la kutangaza ushoga, kuhalalisha ndoa za wanaume kwa wanaume na ndoa za wanawake kwa wanawake. Zilikuwa zinapatikana wapi? Kampeni hii ilipatikana wapi? Kupitia ma TV, kupitia ma radio. na si TV ya huku ndani, ni TV ya nje. Kwa sababu sasa hivi kuna mitandao, sasa hivi kuna vingamuzi, moja kwa moja yanaingia. Halafu wakawapo, wakawepo vijana ambao waliokuwa juhali, wakawa wengine wana support jambo lile. Walilahi hamd, jambo lile likawa limepigwa vita kwa kiwango kikubwa, mpaka jambo lile likawa limesinyaa na limekaa kimya. Pamoja na kwamba linaendelea chini kwa chini, lakini tunasema tumelipiga vita mpaka mwisho. Alhamdulillah. Allah amejalia jambo hili kulifubaza. Anasema fayatikuna biha wala hawla wala quwwata illa billah. Kisha vijana wakishasoma magazeti hayo, wakasikia redio hizo, wakayaamini. La hawla wala quwwata illa billah. Fayubayinuna asa wayabnuna ahkamahum alayhi. Kisha hukumu zao wakawa wanajengea kwenye hizo habari zinazotoka kwenye hayo magazeti na habari zinazotoka kwenye hizo redio. Kamkuta mtu muda wote saa 12 anajua kuna redio, redio saa 12 ni redio gani? 12 na nusu Ujerumani, saa 12 kamili. Kuna redio Ujerumani Deutsche Welle, kuna redio BBC ambayo ima itatoka Ujerumani au itatoka wapi, itakuwa inatoka Uingereza. Saa 7 mchana watu wanasikiliza, anatembea redio yake mkononi, habari zote. Unamkuta mtu huyu inawezekana na mwaka wa pili au mwaka wa tatu, hajawahi kukaa na redio anasikiliza Qur'an. Hajawahi kukaa na redio anasikiliza mauiza. Anasikiliza khutba za maimamu hata wa msikitini kwake pia. Ambapo ni khutba ameelewa vizuri, akaiweka kuwa ni kumbukumbu ya kusikia na kupata faida. Kwa kawa kila anasikiliza redio, kila anasoma magazeti, hukumu zake zote tabihumai, hukumu zote ambazo anazozitoa, hata zinazohusiana na dini yake na hata zinazohusiana na maisha yake, hasa zinazohusiana na misimamo yake, yani ule utaratibu wa maisha yake, anatoa pale kwenye redio na anazingatia vizuri. Wakati mwingine akawa akifika kwa watu, yeye ndo atakayeanza kusherehesha na kufafanua, kama huwa alwaqi fi harb alkhalij, kama ilivyotokea katika, kama ilivyokuwa waqi katika vita vya Khaliji, ama vita ambavyo vilisumbua sana Khaliji al-Arab. Sawa, ambapo kila nchi ilitaka kiongozi aondoshwe, kila nchi ya Khaliji, yani wali sara watu wa Khaliji, kila nchi ilitaka kiongozi aondoke. Na kweli baadhi ya nchi zikawa zimefanikiwa kuwadondosha viongozi wao. Wale ambao waliondosha, waliondosha viongozi wao mpaka kesho wanahangaika. Waliua raia wao. Wanaishi maisha ya dhiki kuliko wale ambao walikuwa wanaishi kabla. Wazi? Naam. Asa fa inna ba'dahum i'tamada ala mithli hadhihi al-qassasat. Al-qassasat. Hakika baadhi yao hawa watu wa Khaliji waliwategemea sana hawa waandishi. Tukisema kuswasati ni wahariri, wale ambao huwa wanaandika makala, wanazitia ndani ya magazeti au wanaandika makala zinasomwa katika maredio. Sasa aiyo, wale wachambuzi ambao kuna wachambuzi wa kila aina, wachambuzi wa kisiasa, wachambuzi wa mambo ya dini, wachambuzi wa maeneo ya Afrika Magharibi, hii Afrika Magharibi ikoje, siasa yake inakwenda vipi, wachambuzi wa siasa ya maeneo ya Middle East, sasa Mashariki ya Kati, sawa, kuna wachambuzi wa siasa wa maeneo tofauti tofauti. Hawa watu ni waongo, hakuna watu waongo kama hawa, na hawa ndio ambao wanaosababisha matatizo makubwa sana katika baadhi ya nchi ambazo unaona kuna vurugu. Hapo watu wanapokuwa wanasikia ule uchambuzi na wamesomea haya mambo, wanafahamu namna gani ya kuathiri watu, basi wanaweza kutia fikra fulani fulani katika fikra za watu, kisha wakajikuta kama ni vijana kuingia katika siasa za vurugu, vijana kuacha dini yao na kuanza kuvaa mabomu kujilipua, na mfano hapa vijana kuanza kufanya thaura, kuandamana kutoka chini ya taa viongozi wao, kuwatukana viongozi wao kwenye mitandao, vijana kutoka katika nchi zao na kukimbilia katika nchi za magharibi huko kusema kwamba wamekimbilia wamekuwa ni wakimbizi wa kisiasa na huko kuanza kuandika maneno ya kushawishi wananchi waliopo katika nchi husika, sababu lugha ni ile ile. Ma ila dhalik asa ala mithli hadhihi bid'at fanakhabu almuslimin, asema na kukupitia mfano wa idhaa hizi, redio hizi, wakawatia hamasa, nakabu ihamasu, wakawatia hamasa wa Islam, wa adkhalu fi qulubihim ar-ru'ba, na wakaingiza katika nyoyo zao woga, wafaraku shamlahu, na wakawafarakisha ule umoja wao, wamazaku kalimatahu, na wakalivunja lile neno lao la umoja, alati kanat mujtamia, neno ambalo lilikuwa limekusanyika na linawakusanya wale watu. Anasema Sheikh rahimahullah, wa hadha al-i'timadu ala al-qussasati, na kutegemea huku kwa hawa wahariri na waandishi wa magazeti, sawa na wale wachambuzi wa redio, wachambuzi wa kwenye matelevision na mfano wake, wa ala al-idha'at, na redio al-ajnabiyya za nje, huwa ghayatu ma indahum fi ma yusammunahu bi usuli fiqhi al-waqi, asema ndio malengo yao, na hupitia lile neno wanaloita kwamba fiqhi ya waqi. Hujui ulimwengu unavyoenda sasa hivi, fiqhi ya ulimwengu. Yaani umekaa kaa tu, hata hujui mambo yanavyoendelea sasa hivi. Mambo ni hatari, unaweza kujikuta tu siku moja umetekwa. Hujui siasa, unaweza kujikuta siku moja umeripuliwa tu. Lazima ufuatilie mambo yanakwenda vipi. Hawa watu wapojua fiqhul waqi maana yake nini? Yaani kama wamesoma wakajua kwamba katika nchi fulani kuna watu wamejaribu kumpiga vita kiongozi wao, wakafanikiwa ile kiongozi akatoka kweli, basi na wao wanaanza kuona, ah, kumbe tunaweza kutumia njia hii, kumbe tunaweza tukafanya njia almuradi, kumbe na sisi basi hata kama hatodondoka basi na sisi tutakuwa kule juu. Lakini pili, kuna baadhi ya nchi kwa makusudi zipo kwa ajili ya kuwapa supporta watu hawa. Wakuta ni kikundi cha watu wachache hawajulikani msingi wao, lakini huko waliko porini huko wanapata silaha, wanapata kadha, wanapata kadha, wakaleta balbala na zaza katika nchi ambayo tayari imejikita. Fitna hizi zinatoka katika vyombo hivi, fitna hizi zinapitia njia hii, eti kuwafanya watu wajue fiqhul waqi. Wewe kutokujua fiqhul waqi, ukaijua dini yako, ukafahamu kitabu cha Allah na sunna za mtume wako sallallahu alaihi wasallam, ya kutosha hiyo. Kwa sababu siku ya kiyama hautaulizwa fiqhul waqi, kwamba ulikuwa unaishi Kigoma kule Marekani walikuwa wanaishije, ulikuwa unaishi Kigoma Nigeria waliishije. Hili si jambo lako, hili ni jambo la viongozi kujua namna gani ulimwengu unavyoenda ili uweze kutawala. Wewe utaulizwa man rabbuka, utaulizwa man dinuka, utaulizwa man nabiyuka. Haya ndio ambayo utakaulizwa siku ya, utaulizwa ndani ya kaburi lako, na majibu yako ndio yatakayokupa njia ya kuingia peponi au ndio yatakayokuonyesha njia ya kuingia motoni, na uzu billahi minan nar. Nadhani tusikize adhani. Naam, maona hapa muallifu rahimahullah anaonyesha kwamba hawa wachambuzi wa siasa hawa, sawa na hawa waandishi na wahariri wa magazeti yanayotoka nje, sawa sawa, wa ghayatu ma indahum fi ma yusammunahu bi usul fiqhi alwaqi, sawa, ndio lengo walilokuwa nalo hilo katika ule msemo wao. Wanasema mtu kujua nini hali ya kiulimwengu, fiqhi ya ulimwengu wa sasa unaendelea vipi. Sheikh anasema walidha, na kwa ajili hiyo, fa inna dhafa fil ilmi wal amal, hakika jambo la kudhoofisha elimu na jambo la kudhoofika elimu katika jamii ya watu, na jambo la kudhoofika matendo yale yanayoendana na elimu, yabdu jaliyan fi shababil umma, hili jambo linadhihiri kwa uwazi kabisa kwa shababul umma, yani vijana wa umma huu. Wazi? Yani kwa kupitia haya mambo ya magazeti, mitandao ya kijamii na kadha, yani mambo haya ndio yaliyosababisha kudhoofika elimu, yani watu wakawa hawataki kusoma. Kadhalika pia kuzoofika matendo, na kupitia mambo haya ya matelevishen yameingizwa mamuvi wazi, yameletwa magame ambayo yote haya ni kumtoa kijana wa Kiislamu kumuingiza katika mapumbavu wazi. Yani asiyependa mambo ya siasa atajikuta ameingia kwenye magame, asiyependa magame atajikuta ameingia kwenye mamuvi. Wakati wote yeye anakuwa ubongo wake unashughulishwa, zimewekwa ule mpangilio wao karibu zinakuwa 200, 150. Kuta mtu anataka kufuatilia kuanzia ya kwanza mpaka ya 200 amalize, kila moja inakuvuta inakwenda kwenye ya pili inakupeleka kwenye ya tatu inakupeleka kwenye ya nne, ambapo mambo haya yameathiri vijana huko nje, lakini pia mpaka kwenye mafamilia ya watu ambao waliokuwa na TV ndani, hakuna wanachofanya zaidi ya kuangalia mapicha haya. Ikawa ndani haisomi Qur'ani wala haisomi sunna ya Mtume alayhi salatu wasalam. Jambo hili ndio limeua matendo na ndio limeua elimu. Hata ufanyeje ndani kukiwa kuna TV, utakutana TV inaongea au TV inaonyesha yale ambayo tunayasema sasa hivi, mambo ambayo yanakava muda wa kuanzia saa moja mpaka saa moja nyingine. Yanakava muda wa kuanzia wiki, mwanzo wa wiki mpaka mwisho wa wiki, mwanzo wa mwezi mpaka mwisho wa mwezi, mwanzo wa mwaka mpaka mwisho wa mwaka. Yakawa maisha ya mtu ni hivyo mpaka moyo ukawa nikufuka la barana ala kulubihim makanu yaksibun. Anasema Sheikh rahimahullah, fa anta tara shababa fiqhi al umma ay fiqhi al waqi, utaona hawa vijana wa mamboleo ambao wanaosema kwamba lazima utambue utambue hali ya ulimwengu unavyoendelea. Vijana wa kisasa wenye kufuatilia ulimwengu unavyoendelea, utawaona la yaltazimuna ahkama shar'i, hawajilazimishi kufuata hukumu za kisheria. Fi kathiri min alqadaya alazima, katika mambo mengi makubwa makubwa hawajilazimishi kufuata sheria. Yani mathalan katika masala ya ya chakula hawali halali. Wazi? Takuta hawa ndio ambao totoni wanaanza kuvuta sigara, kisha baadaye wanaanza kula makuberi, na baadaye wanaingia katika kuvuta bangi, na kisha baadaye anaingia kwenye pombe na madawa ya kulevya. Wazi? Lakini hawa utawakuta hawaswali. Naelewana? Hawa utawakuta ndio wanaingia katika vikundi vya ujambazi, kwa nifanya rodi. Sasa na mfano wa mambo kama haya, hawajilazimishi kabisa na yale mambo ya kisheria, hukumu zote za kisheria hawazitekelezi. Kisha Sheikh akatoa nasaha akasema, falwajibu ala shababina, wajibu kwa vijana wetu ambao ni nyinyi na wengine wanaosikiliza sasa hivi, wazi, ayattaqullaha ta'ala fi anfusihim, wamuogope Allah kwenye nafsi zao, wamuogope Allah ndani ya nafsi zao. Wa yushghilu anfusahum, na wazishughulishe nafsi zao, bima yaudu alayhim bil faidati alazima fi dini wa dunya, wazishughulishe nafsi zao kwa kufanya yale ambayo yatarejesha faida iliyokuwa kubwa hapa duniani na akhira. Bimaana watarejesha kwenye nafsi zao faida iliyokuwa kubwa, ambayo hiyo faida watanufaika hapa duniani, lakini kadhalika pia watanufaika kesho siku ya kiyama. Bimaana wajitahidi kusoma na wafanye kazi elimu, na wajitahidi kufuata manhaju salafi, wajinasibishe na dawa salafia. Amali ishtighalu bima la faida tafi, ama kushughulisha nafsi zao na yale mambo yasiyokuwa na faida ndani yake, kama haya tuliyoyataja hapo nyuma, wa ithamil insani nafsihi bima laysa min ikhtisasihi, na kuingiza mwanadamu ithami, maana idkhal, mwanadamu kuingiza nafsi yake ndani ya yale ambayo hayamuhusu, kujihusisha na mambo ambayo yasiyomuhusu, fahadha wabaluhu kabir, jambo hili athari yake na athari yake ni kubwa. Wayafutu alayhi min alkhairi shay alkathir, na anapitwa na inampita mtu huyu katika khairi sehemu kubwa. Fala shabab an yattaqullaha ta'ala fi anfusihim, bas ni juu ya vijana wamche Allah, wamuogope Allah ndani ya nafsi zao. Wa an ya'malu bima 'alimu min al-'ilmi, na wafanyie kazi yale ambayo waliyatambua katika ilm. Hatta yafuzu dinan wa dunya, mpaka wajikute wamefuzu hapa duniani kwenye dini yao, dini imetengenezeka, akhira yao imetengenezeka, kadhalika pia wa dunia, dunia yao pia wajikute wamefuzu ndani ya dunia yao. Wala shaka kwamba mtu dini yake ikitengenezeka ikiwa nzuri, basi atajikuta dunia yake pia imekuwa nzuri. Naktafi bihadha القدر والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله.